Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy przesłuchują zatrzymanych w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji spółki Ciech. Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy podpisywaniu umów koncesyjnych. To także główne wątki śledztwa w sprawie autostrady A2. Na Ukrainie od początku roku utonęło pod lodem już kilkadziesiąt osób. Zatrzymanych w związku z nieprawidłowościami przy prywatyzacji spółki Ciech przesłuchują prokuratorzy. Według CBA akcje spółki sprzedawano po zaniżonej cenie. Chodzi o przekroczenie uprawnień, korupcję i fałszowanie dokumentów. Wśród zatrzymanych są były wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL Paweł T., radca ministra Michał M. oraz dyrektor i specjalista z resortu skarbu Tomasz Z. i Jakub W. Zatrzymano też dwóch przedstawicieli spółki doradczej. Zatrzymania odbyły się rano w Warszawie, Krakowie i Łodzi, a przesłuchania potrwają do jutra. Spółkę Ciech prywatyzowano 4 lata temu. Pakiet kontrolny akcji od Skarbu Państwa kupiła spółka z grupy Jana Kulczyka. Śledztwo w tej sprawie trwa od 2 lat. Zabezpieczano m.in. dokumenty w kilku firmach i u osób, które uczestniczyły w procesie prywatyzacji. Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez urzędników przy podpisywaniu umów koncesyjnych to także główne wątki śledztwa w sprawie autostrady A2, a konkretnie systemu opłat na wybudowanym przez firmy Jana Kulczyka fragmencie trasy między Koninem a Nowym Tomyślem. Taki sposób naliczania opłat nie powinien mieć miejsca, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jeżeli do tego doszło, należy zbadać w jakich okolicznościach i dlaczego państwo polskie pozbawiło się możliwości wpływania na wysokość opłat. Myślę, że postępowanie to wyjaśni w sposób jednoznaczny rolę tych, którzy decydowali wówczas o tym, że koncesjonariusz ma nieograniczone możliwości działania w tym zakresie. Przejazd A2 między Koninem a Nowym Tomyślem kosztuje 60 zł, to 150 km, czyli wychodzi 40 groszy za każdy przejechany kilometr. Są zarzuty za wypadek na basenie w Rybniku. Podczas zamkniętych zajęć w OPR w sobotę utonął 14-letni chłopiec. Prokurator zarządził sekcję zwłok. Do tej tragedii doszło w sobotę podczas zamkniętych zajęć grupy WOPR. Prokurator zarządził już sekcję zwłok 14-latka. W tej sprawie zostały zatrzymane dwie osoby. To 28-letnia kobieta i 43-letni mężczyzna. Są to ratownicy. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Oboje zostali objęci policyjnymi dozorami. W sobotę po południu dyżurny rybnickiej komendy otrzymał informację, że na basenie przy ulicy Powstańców Śląskich trwa reanimacja młodego chłopca. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Niestety, pomimo długiej reanimacji, lekarz stwierdził zgon 14-latka. Mówił Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Na Ukrainie utonęło pod lodem od początku roku już kilkadziesiąt osób. Większość ofiar to wędkarze. Jak poinformowała ukraińska państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych, od początku roku w wyniku załamania się lodu utonęło 60 osób. Jak czytamy w komunikacie, pokrywa lodowa na ukraińskich rzekach i jeziorach jest wyjątkowo krucha. Wynika to ze zmiennych temperatur. Przeważająca liczba ofiar załamania się lodu to wędkarze. Na Ukrainie łowienie ryb z przerębla jest bardzo popularne. Pracownicy państwowej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych patrolują okolice zbiorników wodnych i informują wędkarzy o grożącym im niebezpieczeństwie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec Izrael. Członkowie Komisji Spraw Zagranicznych Knesetu przygotowują inicjatywę o odwołaniu na konsultację ambasador w Warszawie Anny Azari. Informują tamtejsze media. Ma to być protest przeciwko nowelizacji ustawy o IPN w Polsce. Według portalu Times of Israel inicjatorką jest deputowana bloku syjonistycznego, której udało się zdobyć poparcie zarówno deputowanych opozycji, jak i koalicji. Nie jest jasne, czy popiera to przewodniczący komisji Avi Dichter z partii Likud, premiera Benjamina Netanyahu. Członek komisji Ofer Shelah z ugrupowania Jest Przyszłość powiedział, że sprzeciwia się odwołaniu Anny Azari, gdyż nie pomogłoby to w znalezieniu rozwiązania polsko-izraelskiego sporu dyplomatycznego. To był serwis Trójki. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, przejaśnienia tylko na zachodzie, tam i w centrum lokalnie marznący deszcz lub deszcz ze śniegiem, na wschodzie śnieg. W Suwałkach minus 1 stopień, w Zamościu i Przemyślu plus 1, w Gdyni, Sopocie i Łodzi 2, w Tarnowie i Gliwicach 3, a w Gorzowie i Legnicy 4. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Kup u nas laptopa lub smartfona, to ci go podłączymy, uruchomimy i na przykład ustawimy język, co nie? Na przykład węgierski. Egal, szagadra. Ty, to skąd ty znasz węgierski? Z Węgier. Teraz w Mediamarkt. Kup laptop lub smartfon, a my go dla ciebie uruchomimy i przygotujemy do pracy gratis. iPhone SE 32 GB z ekranem Retina za 1399 zł wraz z usługą pierwszego uruchomienia gratis. MediaMarkt, precz z nudą! Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. U nas znowu nie płacisz! Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Kup produkt teraz, zapłać za 3 miesiące. Odrocz płatności bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Süddeutsche Zeitung ostrzega, że Polacy i Węgrzy zapłacą utratą unijnych funduszy za swoją postawę w kryzysie migracyjnym. Przypomnijmy, że takiego prostego mechanizmu w Unii nie ma, zatem do zakończenia aktualnej perspektywy finansowej w 2020 roku Polsce nic nie grozi. Natomiast to może się zmienić w latach następnych. Niemiecka gazeta zwraca uwagę na dziurę w przyszłym budżecie spowodowaną wyjściem z Unii jednego z największych płatników, a mianowicie Wielkiej Brytanii. Pieniędzy będzie zatem mniej o około 13 miliardów euro. Z drugiej strony Niemcy, co ciekawe, chcą zwiększyć swoje wpłaty do budżetu Unii, ale rozdział pieniędzy chcą powiązać z przestrzeganiem praworządności i zgodą na przyjmowanie uchodźców. Pierwsze poważne rozmowy na ten temat odbędą się na szczycie unijnym 23 lutego. Tyle, że zdania w Komisji Europejskiej są podzielone. Przeciwnikiem uzależnienia funduszy od praworządności jest szef komisji Jean-Claude Juncker. Mediatorem między państwami będzie komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger. To polityk, którego swojego czasu zwrócił uwagę na fakt, że obcinanie Polsce funduszy odbije się na niemieckich firmach, które w Polsce wygrywają przetargi, realizują inwestycje za pieniądze unijne. Dziś pytanie, czy konsekwentnie nie przyjmować migrantów nawet kosztem kar, kosztem mniejszych ewentualnie pieniędzy. A moim gościem jest eurodeputowany pan Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. O ile do tej pory nie było mechanizmu powiązania wypłaty pieniędzy z przestrzeganiem praworządności, czy też zgody na przyjmowanie uchodźców, migrantów, to w przyszłości taki mechanizm może powstać i ma powstać. Uważa pan, że powstanie takiego rozwiązania jest realne? Nie sądzę, to znaczy to oczywiście są dwie różne sprawy, ja przypomnę tylko, że ta relokacja imigrantów obligatoryjna, ona skończyła zaproponowana i przeforsowana przez komisję jesienią 2015 roku i skończyła się klęską, przyznała się do tego komisja zupełnie niedawno, latem, późnym latem czy wczesną jesienią 2017 roku. Okazało się, że państwa po prostu z tej relokacji się nie wywiązują, co ciekawe, no nawet, tak, tylko nawet panie Niemcy. Redaktorze, no najpierw komisja na wniosek Niemiec i przy nacisku Niemiec taki system zaproponowała, przez dwa lata próbowała go forsować, często bardzo brutalnie psujące relacje pomiędzy krajami członkowskimi i na końcu, po dwóch latach, okazało się, że z tych 160 tysięcy imigrantów w obozach w Grecji i we Włoszech udało się rozlokować w kilkunastu krajach zaledwie 20%. To jest prawda, ale to już jest, panie pośle, historia. No, ale właśnie chcę naświetlić, bo to jest rzecz niesłychanie ważna. I wtedy komisja na jesieni 2017 roku zaproponowała system przyjęć dobrowolnych. To ma dotyczyć około 50 tysięcy imigrantów przez dwa lata do roku 2019. Ten system też niespecjalnie jest realizowany. Więc moim zdaniem żadnego związku pomiędzy przyjmowaniem imigrantów a obcinaniem środków unijnych nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi wątek, który pan poruszył, mianowicie uzależnienia wypłat od przestrzegania praworządności, to wprawdzie pani komisarz zajmująca się prawami człowieka, pani Jurowa, dostała taką dyspozycję komisji, aby przygotować rozwiązania, tyle tylko, że panie redaktorze, komisja ma problem, bo nie ma definicji praworządności na poziomie unijnym. Praworządność jest zdefiniowana przez poszczególne kraje członkowskie na poziomie właśnie państwa członkowskiego i definiuje ją prawodawstwo krajowe, konstytucję i związane z nią ustawy. Będzie próba zdefiniowana na przykład wydajności i bezstronności sądów. Moim zdaniem także ta próba się nie powiedzie, idzie co nie więcej. Niemcy, wydaje mi się, że widzą, że te wszystkie próby są skazane na niepowodzenie i jak sądzę, sam pan komisarz Oettinger przyznaje, że uzależnienie wypłat przyszłych środków z budżetu po roku 2020 od przestrzegania praworządności czy jakichś innych zapisów o podobnym charakterze jest pozbawiony sensu. Zostawmy, panie pośle, to powiązanie z przestrzeganiem praworządności, bo to tym się dzisiaj po prostu w audycji nie zajmujemy. Zajmujemy się ewentualnie takim mechanizmem powiązania z przyjmowaniem migrantów, uchodźców. Przyznam, że nie jestem taki pewien jak pan, że taki mechanizm wprowadzenia, próba wprowadzenia takiego mechanizmu jest w ogóle niemożliwa. Autor artykułu w Süddeutsche Zeitung napisał: narodowo-konserwatywny rząd w Warszawie narusza praworządność, odmawia przyjmowania uchodźców. Można spodziewać się, no, że za uzależnieniem wypłat od przyjmowania uchodźców mogą być takie państwa na przykład jak Francja, Włochy, Grecja, Niemcy. Pewnie znajdą się takie, które będą miały wątpliwości. Pana zdaniem, jeśli powstanie, taki mechanizm jest a priori niesprawiedliwy? Panie redaktorze, przede wszystkim, żeby wprowadzić taki mechanizm do tego wieloletniego przyszłego budżetu, to przypominam, że głosowanie nad tym budżetem jest jednomyślne. W związku z tym nie wystarczy przewaga tych wiodących krajów. Trzeba pozyskać zgodę 27 krajów członkowskich. To prawda, i Polska musiałaby poprzeć taką propozycję uzależnienia wypłat od na przykład uchodźców. Wszystkie inne kraje, więc moim zdaniem to jest nierealne. Oczywiście można próbować to wprowadzać do przepisów, do rozporządzeń, które później będą regulowały, jak te pieniądze unijne krążą, ale i tutaj nie będzie zapewne jednogłośności, ale nie sądzę, żeby tak było. Panie redaktorze, po pierwsze, my także wpłacamy do tego budżetu i to całkiem pokaźne sumy. Przypomnijmy, że to jest mniej więcej 5 miliardów euro rocznie. Oczywiście jesteśmy więcej otrzymujemy niż wpłacamy. Ja mam informację z Ministerstwa Finansów. Polska składka do budżetu w 2017 roku wyniosła około 18 miliardów złotych. No tak, tylko panie redaktorze, to jest specyficzny rok, ponieważ komisja zwróciła pieniądze niewykorzystane za rok poprzedni. Zgoda. Pomniejszenie składki. Ale ta tylko składka rośnie i ona jest naprawdę potężna. Transfery z Unii do Polski w 2017 szacowane były na ponad 50 miliardów złotych. Rzeczywiście, jesteśmy biorcą netto, co do tego nie ma wątpliwości, tylko panie redaktorze, to jest rachunek, że tak się wyrażę, papierowy, w sensie ekonomicznym, procesów ekonomicznych towarzyszących tym pieniądzom korzystają w dużym wymiarze także tak zwani płatnicy netto i to jest udowodnione, to do prawda, tego przyznają się Niemcy, Austriacy. Tak, nawet pan komisarz Oettinger na ten temat mówił. To jest informacja pochodząca z resortu rozwoju, że na przykład Niemcy z każdego euro wpłaconego do unijnego budżetu, proszę sobie wyobrazić, że do gospodarki niemieckiej wraca euro 20. Euro 20, a więc więcej niż płacają. Jak oni to robią? Może? No tak to robią, że po pierwsze sprzedają technikę i technologię, po drugie realizują wiele zamówień związanych ze środkami europejskimi i to wpływa dodatkowo na ich ekonomikę. To jest mechanizm znany z ekonomii i Niemcy idealnie z niego korzystają. Panie pośle, myślę, że to jest najwyższy czas, żeby jednak słysząc to, o czym się mówi w kuluarach, ale nie tylko Unii Europejskiej, parlamentu, jednak o sprawie pomyśleć poważnie, bo z drugiej strony kraje będące płatnikami netto, czyli te kraje, które więcej wpłacają do Unii, aniżeli biorą, jak wiemy, rozważają możliwość przegłosowania przepisów dotyczących funduszy spójności. I wtedy takie przepisy byłyby przyjęte wbrew Polsce, wbrew Węgrom. Do takiego rozwiązania bardzo będą parły Niemcy. A ja często słyszę, że to Niemcy zaprosiły migrantów, niechże Niemcy sobie teraz radzą. Panie redaktorze, naprawdę proszę być spokojnym. Ja oczywiście tej sprawy nie bagatelizuję. Mm-hmm. Ona jest poważna, powinniśmy rozmawiać, ale sądzę już po tym, jak Komisja Europejska wycofała się z tej obligatoryjnej realokacji, ten problem nie jest już takim, że tak się wyrażę, stawiany na ostrzu noża, to po pierwsze. Mm-hmm. Po drugie, okazało się, że pilnowanie granic zewnętrznych, podpisana umowa z Turcją, funkcjonuje nieźle, szlak bałkański został w ten sposób zamknięty. Pozostaje sprawa Morza Śródziemnego i porozumienia z Libią. Tu jesteśmy bliscy, jak sądzę, tego porozumienia, tyle tylko, że w Libii no, musi nastąpić stabilność, bo tam w tej chwili jest dwa rządy i nie za bardzo wiadomo, z którym z nich podpisać to porozumienie. Ale Włosi już na własną rękę wyposażyli straż przybrzeżną tego kraju w odpowiedni sprzęt i tam migracja także przez Morze Śródziemne jest daleko mniejsza niż była. Więc ten problem nie jest aż taki ostry. Natomiast my do tej dyskusji, jak sądzę, nowy rząd pana premiera Morawieckiego prowadzi ten rachunek z naszej granicy wschodniej. No przypomnijmy, że my także przyjmujemy imigrantów, w tym klasycznych uchodźców, którzy uciekają przed utratą życia i zdrowia z terenu Donbasu. I to niestety w tym ogólnym rachunku ekonomicznym, unijnym nie jest w ogóle brane pod uwagę. A moim zdaniem absolutnie mamy do tego prawo, a Komisja Europejska ma obowiązek, żeby ten rachunek tak postrzegać. Eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość, jest moim gościem. Wrócimy, panie pośle, do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy konsekwentnie nie przyjmować migrantów nawet kosztem kar. Osiemnaście minut po południu. Pan Darek czeka na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Pan Łukasz piszący komentuje, jeżeli ktoś gospodarczo wybusza na innych swoją własną ideologię, to już nie jest ideologia, tylko reżim. Pani Anna komentuje, jestem absolutnie przeciwna temu, co robi nasz rząd w tej sprawie. Po pierwsze, istnieje coś takiego jak ciągłość rządów i nieważne, jak bardzo ten rząd nie lubi poprzedniego. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy konsekwentnie nie przyjmować migrantów, nawet kosztem kar? Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry panie Kubo. Paweł Kurkowski, Gdynia. Polska, choć należy do rodziny krajów skupionych w Unii Europejskiej, ma swoją wewnętrzną państwową politykę, którą obecny rząd realizuje skutecznie. Według Unii Europejskiej władze prowadzą politykę antypraworządnościową. Jest to głos oczywiście Unii Europejskiej, a tak w rzeczywistości nie jest. Unii Europejskiej obecnie są potrzebne pieniądze, zwłaszcza po Brexicie Wielkiej Brytanii, a Polska i Węgry stanowią dla Unii łatwy kąsek, tak? Ale tym kąskiem się nie staną i dlatego życzę obecnym władzom w Polsce żelaznej konsekwencji. Dziękuję za uwagę. Pan Marcin napisał, brakiem praworządności jest narzucenie komuś na siłę przyjęcia kogokolwiek, karanie suwerennych państw za odmowę. Narzucanie na siłę przez Niemców, Francuzów nie jest systemem demokratycznym. Panie Andrzeju, witam, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Panie Kubo. Ja chciałem dołączyć się do głosu poprzedników i jednocześnie krótko i zwięźle wyjaśnić mechanizm działania Unii Europejskiej. Nie wiem, czy się pan na to zgodzi. Bardzo proszę troszkę bliżej mikrofonu. Będzie pan... Tak. Już mówię. Aha. Panie Kubo, jest to interes typu tego. Jednego roku wpłacamy żywą gotówkę, na następny rok otrzymujemy stamtąd bony towarowe, do których możemy jeszcze dopożyczyć kredyty od tego pana, do któregośmy płacili gotówkę. Tak działa Unia Europejska. Czy to jest dobry biznes? Myślę, że nie. Pani Małgorzato, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzwonię z Poznania. Panie Kubo, mi tu jest wstyd, że prawie 40-milionowy naród nie potrafi sobie poradzić z garstką emigrantów. 38 milionów 400 tysięcy. No to wie pan, żarda. I do tego katolicy, tak, którzy się, nie wiem, modlą nie wiadomo do kogo, a robią co uważają. I ta żelazna polityka rządu to po prostu jest jeden wielki wstyd. Dziękuję pięknie. Pan Maciej, panie Macieju, co pan na to? Witam pana, halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry. Mnie przede wszystkim oburza nieprawdę, którą wypowiada pan premier w Davos, twierdząc, że przyjmujemy setki tysięcy uchodźców, podczas gdy zgodnie z danymi Urzędu do Spraw Uchodźców tych podań od roku 2003 złożono zaledwie 7 tysięcy. Z czego pozytywnie rozpatrzono zapewne garstkę. Może w tej ocenie mylimy uchodźców z migrantami. No to jest zupełne nieporozumienie, ponieważ pan premier wyraźnie korygując siebie mówił o uchodźcach, nie o migrantach ekonomicznych, którzy przybywają do Polski zaledwie na 6 miesięcy, podczas gdy jednocześnie jest presja pracodawców na to, żeby wydłużyć ten czas do 9 miesięcy, ponieważ potrzebują rok do pracy. Coś tu się nie trzyma kupy. Panie Przemysławie, witam pana. Halo, tu trójka. Halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja sprawę widzę w ten sposób, że pytanie, jakie pan zadał, czyli że czy warto płacić kary za nieprzyjmowanie uchodźców. Znaczy kary umowne, bo to jak wiemy, tak. Nie będą kary, to będą mniejsze pieniądze, ale dla ułatwienia nazwałem to karami. Jakby nie było, ujmijmy to strata finansowa. Tak. Z punktu widzenia logicznego, pragmatycznego, oczywiście, że nie warto. Oczywiście, że każdy, kto się zajmuje czy firmą, czy jakimkolwiek przedsiębiorcą, no to w tym momencie za niewielką cenę, cynicznie mówiąc, kilku tysięcy uchodźców zyskujemy spokój i równą linię z Unią Europejską. Ale z punktu widzenia interesu politycznego naszego rządu, to oczywiście nie, gdyż nie mogą tego zrobić. Co dowodzi ostatnia sytuacja z Izraelem, gdzie kosztem polityki wewnętrznej, nie licząc strat w polityce zewnętrznej. Więc no, te dwa punkty widzenia tłumaczą wszystko. A druga rzecz, jeśli chodzi o te kary, czy ewentualne mniejsze pieniądze formalne z Unii, no faktycznie, to zależy od parlamentu i to może być lub nie może, takie lub mniejsze, ale groźniejszą sprawą są nieformalne straty. Jakbym to powiedział, straty i nieformalne przeszkody, które będą nam rzucane. Przykład taki, proszę obrazić jakąś urzędniczkę w Urzędzie Miejskim i potem spróbować załatwić tę sprawę. Zawsze będzie na przerwie, no tak. Albo zawsze będzie ktoś. Negocjacje słabo wypadną, jeśli na początku stwierdzimy, że pan ma niedobry krawat 25 minut po południu. 7 trójek na początku 22. Grzegorz Długi, poseł ugrupowania Kukiz 15. My powinniśmy konsekwentnie skupić się na tym, aby to była nasza decyzja, aby nie było czegoś takiego, że ktoś nam cokolwiek narzuca i aby nie było w ten sposób, że ktoś nam narzuca coś przeciwko podstawowym prawom człowieka. A jednym z praw człowieka jest to, że nie można kogoś zmuszać, gdzie ma być. Więc jeżeli taki czy inny imigrant chce być na przykład w Szwecji, to nie możemy go zmuszać, żeby był w Polsce. A do tego te ruchy Komisji Europejskiej tak naprawdę zmierzają. Zmierzają do tego, aby Polska zamieniła się w kraj przymusowego niewolnictwa, abyśmy łańcuchami przekuwali emigrantów, którzy nie chcą być w Polsce, tylko chcą być gdzie indziej. No nie możemy do tego dopuścić. Po pierwsze o tym, kto przyjeżdża do Polski, powinny decydować polskie władze, a po drugie o tym, kto chce przyjechać, to też te osoby mają decydować, że one chcą do Polski, a nie, że są zsyłane do Polski i w konsekwencji jest to kłopot i dla nas jako gospodarzy i dla tych naszych gości. To jest na poziomie zarówno prawnym, jak i czysto moralnym. Także tu jest trudno mówić o jakimkolwiek łamaniu zasad europejskich. To jest właśnie ochrona zasad europejskich, o czym Komisja Europejska chyba po prostu zapomniała. 26 minut po południu. Czy konsekwentnie nie przyjmować migrantów nawet kosztem kar? Polecam naszą stronę internetową, a sonda przed 13. Pani Grażyno, witam. Halo? Witam serdecznie, dzwonię z Olsztyna, z warmińsko-mazurskiego. Ja uważam, że skoro zdecydowaliśmy się jako Polska, kraj i społeczeństwo wstąpić do Unii Europejskiej i tym samym korzystamy z przywilejów, korzystamy z wielu praw i mamy w tym również swoje interesy, tak samo przy wspólnym stole należy rozmawiać w kwestii rozwiązywania problemów Unii, jakkolwiek by one nie były ciężkie i trudne do przełknięcia dla naszych stereotypów czy tradycji, bo zachowujemy się w ten sposób. Co wasze, to nasze, ale co nasze, nie ruszać. I należy organizacyjnie dobrze o tym rozmawiać, pogodzić się, że tak powiem, z organizacją społeczną i przede wszystkim przeprowadzić rzetelną, mądrą edukację społeczną, żeby również na to społeczeństwo przygotować, a pomagać każdemu trzeba. Polacy potrzebowali pomocy, więc dzisiaj też są coś winni światu i Europie. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Grzegorz napisał, jestem zdecydowanie za przyjęciem nawet 20 tysięcy uchodźców. Maksymalnie, zdaniem słuchacza, po 14 dniach nie zostanie najmniejszy ślad po nich. Wszyscy nocami pojadą dalej. Pozdrawiam pana Artur. Panie Arturze? Dzień dobry. Dzień dobry. Uważam, że skoro się jakoś tam zobowiązaliśmy i jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, to jakaś pomoc należy się i jesteśmy w jakiś sposób zobowiązani, żeby jej udzielać. Natomiast też nie może być to prowadzone w jakiś taki sposób bezkrytyczny, bezmyślny, bez przygotowania. Nie można też tych prowadzić tego na zasadzie, nie wiem, mamy przyjąć 8 tysięcy, to niech sobie przyjedzie dowolne, tam powiedzmy 8 czy 10 tysięcy tych osób i co z nimi zrobimy? Obóz? Znowu będzie temat polskich obozów, tylko teraz dla imigrantów. Coś tym ludziom trzeba zapewnić, jakiś start w życiu, jakiś pomysł na organizację ich funkcjonowania, na to, żeby się jakoś odnajdywali, bo to też nie polega na tym, żeby ludzie przyjechali i w nieludzkich warunkach przebywali na terenie państwa obcego im kulturowo i pod wieloma innymi względami. Do Stanów Zjednoczonych w latach 20. i później również ta emigracja z całej Europy się odbywała, ale jak pamiętamy nawet z różnych filmów, były punkty kontroli, które pod względem nawet zdrowotnym badały te osoby. Przechodziły kwarantannę. Ja nie mówię, żeby prowadzić jakąś selekcję pod tytułem, że tylko mają inżynierowie trafiać i rodziny, bo jak z kolei oglądamy zdjęcia, to te rodziny jakieś takie mocno męskie są, ale pewne kryteria powinny być. To nie może być na zasadzie takiego hura optymizmu. Rozumiem. Pan Miki napisał, widzę, że koniec z jakimikolwiek pozorami. Przytakiwanie unijnym oficjelom będzie nagradzane dotacjami, natomiast brak posłuszeństwa będzie karany obcinaniem funduszy. Pani Bogusławo, jeszcze pani. Witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie uważam, żebyśmy powinni być karani za to, że nie przyjmujemy uchodźców, ale zgadzam się z wypowiedzią pani z Poznania i pani Grażyny z Olsztyna. Właściwie wszystko za mnie powiedziała, a mojemu przedmówcy chciałam powiedzieć, że właśnie siła Stanów Zjednoczonych zbudowana jest na tym, że to jest tak zwany melting pot, czyli tygielek, gdzie spotkały się różne kultury, różne nacje i i cały czas ta różnorodność w Stanach Zjednoczonych jest. I nie to, że przyjmować uchodźców i trzymać ich właśnie tak, jak są pokazywane w tych ośrodkach, tylko tak, jak było proponowane, w każdej gminie jedna rodzina. Jeżeli będą chcieli jechać dalej, no to trudno, nikt ich tutaj nie zatrzyma. Ale proszę zobaczyć film Ostatni Baleppo i dzieci tam dalej giną. I naprawdę, proszę przyjmować uchodźców. Wcześniej, gdyby nie kampania w Radiu Maryja i rządzącej partii, że właśnie o robakach, o zarazach, o tym, to Polacy mieli zupełnie inne zdanie. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Waldemar napisał, zamiast zastanawiać się, czy spotka nas kara, lepiej zachować się przyzwoicie wobec potrzebujących ludzi, oczekiwań partnerów unijnych, a przede wszystkim obowiązku chrześcijanina. Pan Piotr jeszcze krótko, proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewna pani tutaj wcześniej przede mną dzwoniła i powiedziała, że jesteśmy narodem katolickim, katolicy nie wiadomo do kogo się modlą. No, więc niech takie pytanie zada muzułmanom. Katolicy modlą się do Boga, to jest prosta odpowiedź. A drugie, to jest taka moja kwestia, znaczy Angela Merkel, Niemcy zaprosili muzułmanów. Dlaczego my mamy odpowiadać za to, co, kogo Niemcy zaprosili? To Niemcy zaprosili, niech oni za to odpowiadają. Nie Unia zaprosiła, tylko Niemcy. Gdybyśmy kogoś zaprosili, też moglibyśmy narzucić odrębnemu państwu? Niemcy zaprosili, niech oni sobie z nimi radzą. Dziękuję bardzo. 12.31. Jan Wójcik, portal euroislam.pl. Uważam, że stanowczo Polska dalej powinna nie zgadzać się na przyjmowanie imigrantów według systemu relokacji, ponieważ ta polityka jest błędna, ona powoduje to, że państwa, które są jakby państwami pierwszymi dotkniętymi jakimś kryzysem imigracyjnym, nie podejmują stanowczych działań, żeby powstrzymać ten kryzys, licząc na to, że imigranci trafią do innych państw. Uważam też, że nie ma jakiejś podstawy w przepisach unijnych do tego, żeby Polskę obciążyć karami tak wysokimi, jak przyjdą to w tej chwili innym państwom, takie jak Niemcy, za nieprzyjmowanie imigrantów. To już 12.32, a moim gościem jest pani posłanka Monika Rosa, Ugrupowanie Nowoczesne. Witam panią, pani poseł, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witamy. Rząd polski, jak wiemy, nie chce przyjmowania uchodźców, migrantów do Polski. Pamięta pani zapewne deklarację m.in. ministra Błaszczaka, dopóki ja będę ministrem, migranci nie będą przyjmowani. Nastąpiła zmiana na stanowisku ministra spraw wewnętrznych, ale nowy minister uważa tak samo. Czy to źle? Czy to wyraz braku solidarności z państwami Unii? Po pierwsze, ta polityka jest bardzo szkodliwa tak z punktu ludzkiego widzenia. Jesteśmy krajem europejskim, który doskonale wie, co znaczy wojna. I tak po ludzku powinniśmy osoby, które pomocy potrzebują, czyli uchodźców, do Polski przyjąć. Po drugie, tak patrząc z perspektywy międzynarodowej, to ta niesolidarność Polski bardzo mocno stawia Polskę w takiej trudnej sytuacji, w takich obrzeżach Unii Europejskiej. Bo mówimy, bierzemy z Unii to, co jest fajne i miłe, ale kiedy przychodzi moment solidarności, odpowiedzialności wspólnej, to wcale tego nie chcemy. I trzecia rzecz najważniejsza. Do Polski przyjeżdżają uchodźcy. Rząd tutaj jasno mówi, że nie będzie relokacji, nie będzie przyjmowania uchodźców w ramach relokacji, nie poddamy się dyktatowi, ale w ubiegłym roku do Polski przyjechali uchodźcy, także uchodźcy z Syrii i z Iraku. To była dość symboliczna liczba, bo to było około 50 osób, łącznie około 750 uchodźców w Polsce znalazło swoje miejsce. Więc jeśli tutaj argumentem jest kwestia bezpieczeństwa, no to absolutnie nie, ponieważ te osoby są już w Polsce. Więc dla dobra Polski, dla pewnego humanitaryzmu, zatrzymajmy i pozwólmy uchodźcom przybyć do Polski w większej liczbie. W prasie niemieckiej są bardzo różne komentarze. Zdarzają się i takie jak te we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten tytuł wątpi, czy sankcje są najlepszym sposobem, by zmusić kraje wschodnioeuropejskie do przyjmowania uchodźców. W komentarzu czytamy: partnerzy Niemiec działają zgodnie z dewizą, jeśli Niemcy chcą, to niech tak robią, ale sami. Europejskie wartości, od kiedy należy do nich postulat, by cały świat brał przykład z Niemców? Czy tylko dlatego, że Niemcy mają znaczny odsetek migrantów? Pyta autor komentarza. Pani nie ma takich wątpliwości? Nie mam wątpliwości, że Polska powinna wygrać solidarnością. Bo to solidarność tworzy Europę i to solidarność była też takim elementem, który te państwa europejskie spaja. Jeśli nie będziemy chcieli solidarnie podejmować prób przezwyciężenia kolejnych kryzysów, no to będziemy na obrzeżach Unii Europejskiej. I oczywiście nie ma pewności, czy sankcje będą wprowadzone, czy nie. I tak naprawdę kwestia sankcji nie jest najważniejsza, bo ona pewnie tylko i wyłącznie usztywni stanowisko polskiego rządu. Najważniejsza jest kwestia, czy będziemy chcieli się angażować. Pan Marek, ciekaw jestem, co pani na temat takiej opinii, a nie jedyna to w dzisiejszym programie, napisał tak, słuchacz, to jest absurd. Unia nie uznaje uchodźców z Ukrainy, mimo że toczy się tam wojna, ale akceptuje uchodźców z innych państw Afryki, Azji, gdzie nawet nie ma wojny. Przede wszystkim do Polski w ubiegłym roku przyjechało około 50 uchodźców z Ukrainy. Te około 1,5 miliona do 2, bo tutaj ciężko oszacować, osób, obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, to są pracownicy. To są migranci. To są migranci, czyli ludzie, którzy pracują, którzy dokładają się do naszego PKP, płacą podatki i którzy są bardzo potrzebni na polskim rynku pracy z racji tego, że potrzebujemy osób właśnie do budowy gospodarki. Ale cóż to za argument wobec tego, że wśród tych, którzy przyjeżdżają na przykład do Niemiec, są owszem uchodźcy, ale również są też migranci. Tylko jeśli mówimy o relokacji, mówimy tutaj głównie o uchodźcach. Tylko, polski to prawda. Polski rząd nie zgodził się nawet na korytarz humanitarny, o który apelował także Kościół. Więc no to jest jakby kompletne postawienie muru, który jednocześnie buduje takie skrajne nacjonalistyczne idee w Polsce, który mówi obcym wstęp wybroniony. I to są zarówno antyukraińskie nastawienie, antyislamskie, no ale także ostatnio pojawiające antysemityzm. Fundusze unijne z polityki spójności mogą być w przyszłości, o tym się rozmawia, o tym się mówi, uzależnione. Tego chcą Niemcy od udziału w rozdziale migrantów. Stworzenie takiego mechanizmu jest trudne, ale załóżmy, że taki mechanizm powstanie. Możliwe, że polski rząd będzie musiał zgodzić się na takie rozwiązanie, ale może zdarzyć się jeszcze coś, a mianowicie większość wyborców poprze takie działania rządu, czyli upór, czyli konsekwentną odmowę. Poprze brak zgody na przyjmowanie migrantów i cały plan tego dyscyplinowania, zarówno Polski, Węgier, no po prostu polegnie. To jest niemożliwy scenariusz? Dodam, że Węgry przyjęły w ubiegłym roku około 1300 uchodźców. Więc to nie jest tak, że państwo węgierskie nie przyjmuje tych uchodźców. Ale, to jest kwestia relacji politycznej. Ale Węgry są również nacenzurowane i są traktowane tak samo, bez względu na ten fakt, o którym pani wspomina, tak samo traktowane jak Polska. Bardzo niedobrze było dla Polaków, gdyby decyzje rządu, czyli o nieprzyjmowaniu uchodźców, o łamaniu prawa, zasady praworządności, Trybunału Konstytucyjnego i podstawowych praw obywatela w Polsce wpłynęły na kwestie sankcji, czy też otrzymania mniejszych możliwości z funduszy europejskich, bo to dotknie wszystkich Polaków. A niestety błędy i zaniedbania są po stronie rządu. Więc oczywiście my się jesteśmy przeciwni wszelkim sankcjom czy umniejszaniu środków dla Polski. Natomiast cała polityka rządu sprawi, że o wiele trudniej będzie się negocjowało. I przyszły budżet, i perspektywy, ale także inne ważne dla załatwienia w Komisji Europejskiej czy w Parlamencie sprawy. Pani poseł, wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed 13 za kilkanaście minut. Monika Rosa, Nowoczesna, jest moim gościem. 7 trójek na początku 22. Czy konsekwentnie nie przyjmować migrantów, nawet kosztem kar? Polecam naszą dzisiejszą sondę na stronach internetowych. Pani Marto, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Wie pan co, przyjmować, nie przyjmować, dla mnie to jest bardzo trudny temat, dlatego że ja jestem katoliczką, o której się tu tak bardzo mówi, że my jesteśmy po prostu, modlimy się nie wiadomo do kogo, że w ogóle jesteśmy niehumanitarni, nie czuli, mamy swoje przecież losy, a oprócz tego, to ja się pytam, ile zostało chrześcijan na terenach, tam, gdzie już ten islam działa, jak oni pozwolili przetrwać tym chrześcijanom, gdzie była właśnie kolebka chrześcijaństwa. Tam prawie nie ma chrześcijan. Co zrobią z nami? Dziękuję bardzo. Pani Dominiko, witam panią. Halo? Dzień dobry, pani Dominiko. Słyszymy się? Ale pewnie chodzi o pana Dominika. Ach, przepraszam. Nic się nie dzieje. To mój błąd, drobne. Panie Dominiku, przepraszam. Tak, błąd. Witam pana. Witałem pana Dominika, tudzież pani Dominika. Aha. No, wie pan, co w sprawie uchodźców, temat jest już, jak każdy mówi, dosyć skomplikowany, bo z jednej strony zachowujmy się jak człowiek, jak katolik, po prostu pomóżmy człowiekowi drugiemu, tak? Mhm. Z drugiej strony, w pełni rozumiem obawy przed ekstremistami, tak, islamskimi. Natomiast jeżeli chodzi o kary, rozumiem Unię Europejską, która chce jakoś karać, bo nie ma innych form nacisku. Nie jest to dobre, tylko trochę to rozumiem. Natomiast uściślając, dając jedno takie zdanie, jestem za tym, żeby uchodźców przyjmować, ale zdroworozsądkowo. Bardzo dobry pomysł jest ta rodzina jedna na gminę. Uważam, że nasza kultura jest na tyle silna, że sobie damy radę z nawet, nazwijmy to, zalewaniem islamskim, chociaż nie wierzę w jakieś zalewanie islamską kulturą naszej polskiej kultury. Pisząca pani Marysia chyba ma wątpliwości, bo napisała: w Szwecji już jest dramat. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. A witam państwa. Witam pana. Przypominam wszystkim państwu, że kiedy Polacy korzystali z pomocy w trudnych dla Polski czasach, to Polacy bardzo ciężko pracowali w swoich nowych ojczyznach, nie podkładali bomb, nie byli agresywni, starali się asymilować. To jest jedna sprawa. Mhm. Druga sprawa, ja mam takie wrażenie, i nie dotyczy to tylko tej sprawy, ale w ogóle Polski, że w Polsce my mamy około 20% tak zwanych tłustych. I tłuści widzą świat zupełnie inaczej. Oni widzą to zupełnie inaczej, więc może niech tłuści nie dzwonią, te 20%, bo oni gardzą pomocą 500+, gardzą tym rządem, który zwiększył możliwości ekonomiczne ubogiego społeczeństwa, i wszystko widzą inaczej. Oni bronią ludożerców w togach i oni cały czas się wychylają, że trzeba pomóc imigrantom. Jeżeli już w ogóle, to my możemy przyjmować sieroty, jakieś samotne matki z dziećmi, ale bez prawa łączenia rodziny, tylko na ten czas wojny. Pomagać dzieciom, pomagać sierotom, ale nie przyjmować tu młodych, zdrowych byczków. Ludożerców. No, odważne porównanie. Pan Laszlo napisał, wierny słuchacz z Węgier. Węgry przyjęły w ostatnich latach około 23 tysięcy migrantów. Wśród nich 3 tysiące uchodźców, 20 tysięcy migrantów zarobkowych, którzy płacili rządowi węgierskiemu, aby uzyskać stosowne dokumenty węgiersko-unijne. Pan Romuald. Panie Romualdzie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, króciutko tylko, bo mało czasu jest. Dla wszystkich tych, którzy są tak chętni do przyjmowania uchodźców, ja akurat jestem za tym, żeby nie, bo żaden z tych, którzy są chętni do przyjmowania uchodźców, na pewno by takich uchodźców nie przyjął. A do pani, która twierdzi, że w Ameryce, bo ja akurat mieszkam w Ameryce, jest cały zlepek całego świata ludzi. W Ameryce nikt nikomu nic nie daje za darmo. Tu od pierwszego dnia po prostu trzeba iść do pracy, natomiast w Niemczech i we wszystkich krajach Unii Europejskiej, tam gdzie imigranci są, imigranci korzystają z tak zwanego socjalu. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Jeszcze pan Jan. Panie Janie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie Kubo. Jan z Goleniowa. Ja powiem tak, jak się ogląda te biedne dzieci zaledwo, to rzeczywiście serce się kraje i człowiek uważa, że powinniśmy przyjmować. Natomiast myślę, że jednak nie powinniśmy przyjmować z tego względu, że przyjmiemy jednych, zaraz trzeba będzie przyjąć drugich, a później trzecich i może dojdzie kiedyś do takiej sytuacji, że to my będziemy musieli, nie wiem, przeprowadzić do Afryki, bo ludzie po prostu z tamtego lądu zajmą tutaj całą Europę. Niedawno były premier Włoch, to tak przeszło bez echa, powiedział, że pan Berlusconi, że nie da się rozwiązać problemu uchodźstwa bez stworzenia planu Marshalla dla Afryki. I ja uważam, że właśnie to powinno pójść w tym kierunku. I może te kraje, które przez wieki łupiły Afrykę, kraje... No niestety, coś nam przerwało. Jeden ze słuchaczy poczynił bardzo skrupulatne, proszę państwa, wyliczenia. Otóż napisał: Polska otrzymała w latach 2007-2013 67 miliardów euro z tak zwanej pierwszej perspektywy unijnej. Wpłaciła przez ten czas około 27 miliardów euro składki. Zatem na czysto otrzymaliśmy 40 miliardów euro. 40 miliardów euro przez 7 lat to jest 5,7 miliarda euro na rok. Powiedzmy 25 miliardów złotych na rok. Czy to liczy słuchacz? Z tego 70% wyjeżdża, jak to określa nasz słuchacz, za granicę. Zatem jesteśmy na plusie w granicach 7 miliardów złotych rocznie. Budżet państwa to 330 miliardów złotych. Zatem słuchacz, zastanawiacie, czy te 7 miliardów złotych to dużo. 7 trójek na początku 22. Doktor Aleksandra Gasztold, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski. Polska jest obecnie osamotniona w swoim bardzo kategorycznym i restrykcyjnym stanowisku, jeśli chodzi o europejską politykę migracyjną. Tutaj już łagodzi stanowisko i zarówno Węgry, jak i Austria. Niemniej takie stawianie sprawy na ostrzu noża absolutnie nie poprawia wizerunku Polski oraz stoi w sprzeczności z pewnymi wartościami, jakie niesie ze sobą demokracja. Tu przede wszystkim chodzi o te kwestie humanitarne dotyczące ochrony praw człowieka, promocji tych praw człowieka, ale także o zwykłe ludzkie współczucie, dlatego że ta pomoc humanitarna na miejscu w regionach objętych kryzysami i konfliktami jest obecnie niewystarczająca. Też kwestia atrakcyjności Polski dla osób tutaj przybywających, kwot, które mogłaby Polska przyjąć, to byłyby nieznaczne kwoty w porównaniu do takich państw jak Francja, Niemcy, Włochy czy Grecja. Ktoś napisał: deklaracja Angeli Merkel to był jednostronny ruch, który miał dać pracowników przedsiębiorcom. Rząd Niemiec nie konsultował tego ani z Unią, ani z innym krajem. Niestety pani kanclerz przeliczyła się, wpuściła 2 miliony bez żadnych weryfikacji. A migranci, którzy przybyli, nie chcą pracować, tylko żyć z socjalu. 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, witamy pana. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień Myślę, dobry. Że nie powinniśmy przyjmować nikogo. Tutaj powołam się na słowa przedmówczyń, które wspomniały, że Polska coś komuś jest dłużna. Myślę, że to Polsce jest wiele krajów dłużnych, a nie my im. Polacy wyjeżdżali ciężką krawicą, odbudowywali swój kraj. W tym momencie nawet dziwię się właśnie, że Polak tak potrafi mówić, że my jesteśmy komuś coś dłużni, myśmy wyjeżdżali, ale myśmy wyjeżdżali, bo nas przez wiele lat gnębiono, okradano i bito. Krótko mówiąc, a my i tak jeździliśmy do tych właśnie krajów, które teraz z nami chcą dyrygować i rządzić. Myśmy tam własną pracą budowali to, co mamy teraz. I oni nadal chcą nami rządzić, gdzie no... I to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Powołują się tu panie na katolików i tak dalej, i tak dalej. Często, wiele audycji się słucha, ci sami ludzie, którzy się powołują na katolików, że powinni przyjmować i tak dalej, często oni też są za aborcją. Jak jedno ma z drugim, kiedy Kościół mówi nie ma aborcji, nie ma. Po prostu to jest zabijanie, krótko mówiąc. I ci sami ludzie potem się powołują, że jesteśmy katolikami, przyjmujemy imigrantów. Jedno z drugim się ma nijak. Pani Dziękuję. Ola napisała: nieważne, ile pieniędzy mniej dostaniemy, ważne, że już jesteśmy na peryferiach Unii, że przez pisowskie wojenki nikt już nie chce z nami rozmawiać, a co dopiero pomóc w sytuacji, gdy znajdziemy się w jakiejkolwiek potrzebie. Pani Ewo, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja w sprawie funduszy unijnych chciałam powiedzieć kilka słów. Zastanawia mnie, gdzie trafiają te fundusze unijne? Czy to nie są, czy te pieniążki nie trafiają czasami do korporacji zachodnich? Po części tak, oczywiście. Mi się wydaje, na przykład a ile jest firm polskich, które przetrwały w naszym kraju? To jest garstka. Pan Marcin, panie Marcinie, halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Przypomnę pytanie, czy konsekwentnie nie przyjmować migrantów nawet kosztem kar? Oczywiście, że tak. Poza tym chciałem się odnieść do słów pani posłanki z Nowoczesnej, która tak ochoczo się powołuje na katolicyzm i te słynne korytarze humanitarne, które tak naprawdę są, że tak powiem, to jest wpuszczanie imigrantów tylnymi drzwiami. Przecież wszystkie te obrazki w wiadomościach, gdzie widzimy te tłumy tych imigrantów, 90-80% tych ludzi to są zdrowi mężczyźni w wieku produkcyjnym, którzy powinni jakoś przyczyniać się do odbudowy i obrony własnego kraju, a nie uciekać przed... No właśnie, przed... Pan Paweł napisał: z przyjmowaniem uchodźców w Polsce jest troszkę jak z budową elektrowni atomowej w Polsce. Chętnie, ale nie w mojej okolicy. Pan Maciej, panie Macieju, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzwonię z Białegostoku, z miasta, do którego premier Kopacz chciała tutaj przysłać pewną partię emigrantów z Syrii. Chciałem powiedzieć, że my tu już mamy pewną część emigrantów. Pochodzą oni z Czeczenii, kraju niegdyś objętego wojną z Rosją. Dziś w tym kraju panuje pokój. Co nam telewizja pokazuje, wygląda ten kraj dosyć doskonale. Natomiast moja mama pracuje w hotelu robotniczym, w którym oni mieszkają, wydając im posiłki. I powiem panu tak. Niestety ci ludzie nie chcą się z nami asymilować, nie chcą z nami współpracować, nie mieszka nam się z nimi dobrze, korzystają z wszystkich zasiłków, jakie tylko mogą, natomiast do pracy nie palą się, żeby tutaj budować nasze polskie PKB. Także doświadczenie z emigrantami już mamy i niemiło je wspominamy. Dochodzą także słuchy, że już zorganizowane grupy chodzą i proponują ochronę niektórym lokalom i sklepom. Dlatego też nie chciałbym tutaj żadnych więcej emigrantów. 10 minut. 10 minut, przepraszam. Tych, którzy tutaj są na tym miejscu. Przepraszam, że kończę. 10 minut pozostało nam już tylko do 13. Aleksandra Rybińska, portal wpolityce.pl. Pojawiały się argumenty, że może przyjmiemy tak jak zrobili to Czesi, przyjęli 17 osób, czy jakiś inny kraj przyjął 50. Natomiast raczej chodzi tutaj o zasadę stałego mechanizmu relokacji uchodźców, która jest nie do przyjęcia, bo to o to chodzi, że jeżeli przyjmiemy teraz 50, to będziemy musieli przyjąć i kolejnych, ponieważ Polska uważa, że ten mechanizm relokacji jest złym pomysłem, jest niewłaściwym rozwiązaniem. On tylko zachęca imigrantów do dalszego przebywania do Europy, no bo to jest pewna zachęta i że trzeba stawiać na ochronę granic zewnętrznych zamiast puszczać imigrantów, następnie ich rozdzielać po różnych państwach Unii Europejskiej. Więc ja myślę, że tutaj chodzi o zasady, a poza tym ten mechanizm jakby został już pogrzebany. On już nie działa, nie funkcjonuje. On się okazał kompletną porażką. Z tych 160 tysięcy bodajże imigrantów czy uchodźców, którzy mieli zostać relokowani, udało się chyba relokować 40%. W związku z tym wszystkie kraje, nawet Niemcy, przyjęli tylko 25% uchodźców, których według tego schematu mieli przyjąć. Za 9 minut 13 ponownie na antenie pani posłanka Monika Rosa, Nowoczesna. Witam, kłaniam się. I pan eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana. Oto wyniki naszego, proszę państwa, sondażu. Na pytanie, czy konsekwentnie nie przyjmować migrantów, nawet kosztem kar, 60% słuchaczy Trójki uważa, że tak. 40% uważa, że nie. Pani posłanka Monika Rosa, większość słuchaczy Trójki, choć jak pamiętam te badania dotyczące Polski, to również wypadają podobnie. Większość Polaków jest gotowa ponieść pewne konsekwencje finansowe, a nie godzić się na migrantów. No, w ten sposób być może czują się bezpieczniej, pewniej u siebie. Panią to dziwi? Po pierwsze, nie migrantów, tylko uchodźców. Więc sama tego zadawka w pytaniu już jest... No ale... Dyskwalifikuje ten sondaż. Ale musimy... Mówimy tutaj o migrantach, mówimy tutaj o osobach, którzy zarobkowo przyjeżdżają do Polski, bo wtedy, nie wiem, ponosilibyśmy jakieś konsekwencje z tego, że na przykład obywatele Ukrainy przyjeżdżają do Polski, czy temu też jesteśmy przeciwni? Więc mówimy tutaj o uchodźcach, osobach, które uciekają z miejsca zamieszkania, ponieważ stoją na ich domu bomby, ponieważ nie ma tam szpitali, ponieważ chcą w miarę bezpiecznym terenie wychować swoje dzieci na przykład i chcą wrócić do swojego kraju. Dlatego to są uchodźcy, tak? To jest, z miejsca zamieszkania na chwilę. To jest, myślę, jasne i słuchacze to rozróżniają, jak sądzę, jestem przekonany. A jestem przekonany, że Państwo także na stronie internetowej powinni zawrzeć poprawne pytanie dotyczące relokacji i uchodźców, a nie migrantów. Druga rzecz jest taka, że od dwóch ponad lat mamy taką politykę. Ale droga pani, strachu, ja też pani poseł rozróżniam i sformułowałem tak pytanie, jak chciałem. Użyłem słowa migranci konsekwentnie, znaczy z premedytacją i świadomie. Panie redaktorze, bo to są migranci. Na, panie pośle, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Iraku są w Turcji, w Jordanii i w Libanie. Ja zauważyłem, że zarówno pani poseł, jak i pan eurodeputowany w zależności od potrzeb używają słowa albo migranci, albo uchodźcy. Proszę państwa, są i tacy, i tacy. No pani posłanka, pani pośle mówiła o tym... Wśród tych 160 tysięcy osób, które były w Grecji i we Włoszech... No to w tym wypadku mówimy o uchodźcach. 95% to byli imigranci, nie uchodźcy. No inaczej byli traktowani. W przypadku lokacji mówimy o uchodźcach. I oczywiście Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej zrobiły już bardzo dużo, żeby wobec migrantów uszczelnić granice. To jest kwestia i powrotu, czy odsyłania migrantów na przykład do Turcji. To jest kwestia właśnie uszczelnienia granic. Teraz wspólnej polityki azylowej. więc te ruchy zostały wykonane i to bardzo dobrze. W tym także powinna uczestniczyć Polska. Drugą rzeczą oczywiście jest pomoc na miejscu. Więc ciężko pomagać na miejscu w momencie, w którym spadają bomby na domy, bo taka pomoc jest no, nieskuteczna, co dużo mówić, nie ocali życia. Więc te osoby, które mają zagrożone życie i albo zdrowie, jak najbardziej powinny znaleźć gościnę w Europie. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, oczywiście możemy ten temat poruszać, kwestii bezpieczeństwa, natomiast uchodźcy są już w Polsce, więc skoro jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo tym kilkuset osobom, to znaczy, że powiększenie tej grupy o kolejne kilkaset nie powinno dla państwa polskiego stanowić problemu. Zbigniew Kuźmiuk, poseł, bardzo by proszę. Było, żeby pani rozróżniała politykę imigracyjną unijną, którą próbuje się narzucić krajom członkowskim i politykę azylową każdego kraju członkowskiego, którą prowadzi samodzielnie według przepisów przyjętych przez parlament. I jeżeli pani będzie rozróżniała te dwie polityki, to pani nie będzie popełniała tak publicznie takich kardynalnych błędów. Panie pośle, dlatego mówię o wspólnej polityce, która jest podjęta. Nie ma wspólnej polityki azylowej, informuję panią, i nie będzie. Mhm. Nie ma na to zgody większości państw członkowskich, więc proszę nie mówić rzeczy, które są zwyczajnie nieprawdziwe. A propos zgody państw członkowskich, Angela Merkel chce zwiększyć wkład Niemiec do unijnego budżetu, namawia do tego inne państwa, ale Szwecji, Danii, Austrii, Holandii to się raczej nie podoba i do zwiększenia wydatków może po prostu nie dojść. Te pieniądze między innymi miałyby być przeznaczane na ochronę, silniejszą ochronę granic. Panie pośle, możliwy jest i taki scenariusz, że dzielimy na przyszłość budżet, pomniejszono wkład Wielkiej Brytanii. Po prostu panie redaktorze, najprawdopodobniej w maju będziemy wiedzieli, jaki jest projekt wieloletniej perspektywy. Z tego, co mówił komisarz Oettinger, a jestem członkiem komisji budżetowej, zaproponuje składkę dla krajów członkowskich wynoszącą mniej więcej 1,1% ich PKB. To oznacza wyższe obciążenie dla wszystkich 27 krajów członkowskich i w ten sposób ma być wypełniona luka po Wielkiej Brytanii. Natomiast nie ulega wątpliwości, że dochodzą te nowe priorytety, o których pan redaktor wspomniał, to znaczy ochrona granic zewnętrznych, właśnie pomoc imigrantom, walka z terroryzmem. To są rzeczy, które były symbolicznie do tej pory finansowane z budżetu unijnego. Jeśli zatem teraz dobrze na te cele będzie więcej pieniędzy i nie ulega wątpliwości, że być może stanie się to kosztem dwóch największych polityk, a w szczególności polityki spójności. Będziemy się temu przyglądali, bo jesteśmy za tym, żeby granice zewnętrzne Unii Europejskiej były chronione lepiej niż do tej pory. Co więcej, jesteśmy za podpisywaniem takich umów jak z Turcją. Mimo tego, że Turcja ma w siebie kłopoty z demokracją, to jednak z tego porozumienia z Unią za 6 miliardów euro wywiązuje się dosyć dobrze. Ta składka w przypadku Polski wyniosłaby w granicach 18-19 miliardów złotych. Pani posłanka Monika Rosa, Nowoczesna. Pan eurodeputowany, ja dziękuję. Zbigniew Kuźmiuk, europoseł dziękuję, Prawa i Sprawiedliwości. Miłego dnia państwu życzę. Dziękuję. My usłyszymy się jutro w południe po 12:00. Obecność obowiązkowa, wcześniej po godzinie 16:00. Zapraszamy do reklamy. Zamień swój stary sprzęt AGD lub RTV na nowy, oszczędzając nawet do 10%. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za 2879 zł, zaoszczędzisz 320 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV z matrycą OLED za 6929 zł, zaoszczędzisz 770 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Mediamarkt. Precz z nudą. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.